dawne lata 90. Wszystko było takie analogowe, bezfiltrowe i co najważniejsze, szczere. 23 lata temu, między marcem a majem roku 98, ten album został zarejestrowany. No już chyba nie muszę Państwu mówić, że to Kasia Kowalska, ale tak swoją drogą może jest wśród nas ktoś, kto ma tyle lat, ile ta płyta. Chętnie zaprosiłbym Państwa na ten urodzinowy tort, ale obawiam się, że musimy obejść się smakiem. Ale istnieje też inna opcja, inny wariant. Proponuję taką dźwiękową ucztę. Może niekoniecznie słodką, aczkolwiek bardzo przyjemną ucztę. Siebie mi żal, jak bardzo mocno dano mi odczuć, że nic nie znaczy. Ciągle pamiętam tamten dzień, walczyć o siebie miałam szansę, o coś, co ważne mogło być, o to, kim będę. Kolejny Jeden z soundtracków z filmu Nocne Graffiti. Obok Kasi Kowalskiej i obok tego utworu, który został umieszczony pod numerem 5, pojawił się też jeden z najbardziej znanych utworów Various Max, utwór Ruchome Piaski. Ja już wspominałem analogowe, przepiękne czasy, chciałoby się powiedzieć. Myślę, że to takie czasy, w których ten cyfrowy świat był nadal czymś prawie nieosiągalnym. No i dzięki temu ta muzyka brzmiała zjawiskowo. Rose, tytułowe róże. Takich jednak próżno szukać na okładce tego albumu sprzed 7 lat, ale za to, nie wiem jak państwo, ale ja tutaj słyszę dźwiękowy ukłon w stronę Joy Division, w stronę The Cure, a to Death of Lovers, prosto z Nowego Jorku. Ja oczywiście wiem i chyba każdy wie, że to, co jest za oknem, to nie jest tak do końca wiosna. Czy zupełnie bezpodstawny był więc wczorajszy wpis z utworem The Color of Spring na stronie? Mam nadzieję, że nie i czekam. Tak napisała pani Dorota, załączając zdjęcie. Na tym zdjęciu dużo, dużo śniegu. No rzeczywiście, w Warszawie widziałem, że najbliższy tydzień zapowiada się deszczowy, także jeszcze chyba na wiosnę musimy niestety trochę poczekać. No ale przy takich dźwiękach myślę, że nawet deszcz nie straszny. Zosia Firsc-Wojtkowska za szyby dodała jeszcze, że w tym wcześniejszym utworze Death of Lovers słychać echa pana Morrisseya. No tak, tak, to się zgadza. A przed chwilą nieco bardziej słoneczne dźwięki z Grecji, bo to dźwięki od Ghostland, a ten ich album to Tańce na ścianach, Dances on Walls. Ja bym dodał tutaj taniec na ścianach w stylu darkwave. W końcu ten ciemny, ten gęsty dym, który unosi się we wszystkie strony dochodzące z głośników, rzeczywiście robi swoje. Inspiracje i nowe znajomości. Luke i Louis, którzy uciekli ze swojego rodzinnego miasta Fryburg do Brukseli. No, uciekli to może za dużo powiedziane, ale postanowili, że zaczną od nowa. Reymur. Tak ten projekt się nazywa. No to teraz zabieram Państwa do Australii. Thank you. Dobrze pamiętam ten koncert. Oj, bardzo dobrze. No ale niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych niespodzianek, a mianowicie bez niespodzianki o nazwie Przester. I niestety tych przesterów było nieco więcej niż na normalnym koncercie. No, nie żebym wierzył w przesądy, ale to był 13 dzień września, piątek. 2 lata temu ten piątek pod tym względem koncertowym był nieco pechowy, no ale może gdyby nie te chochliki techniczne, byłoby wręcz idealnie. Jonathan Standish i Nigel Young Hate Rock, czyli mój ulubiony duet z Australii. No a to są moje ulubione dźwięki i to nowe dźwięki od pana Rajopiego. Od Jean-Philippe Rayopiego. Sense of Hope, poczucie nadziei, chyba lepiej nie mógł nazwać tego utworu. Kwiecień, nie wiem jak Państwu, ale zawsze kojarzy mi się z tym albumem. Breathe in me, eclipse me.

No dobrze, Tomasz ukoił do snu, a redaktor Kaczkowska będzie budzić. No a my słyszymy się za 7 godzin z hakiem. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Jeszcze byłbym zapomniał. Dziękuję za wszystkie życzenia. Bardzo się wzruszyłem. Dobrej nocy.